Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Mekan Mekke. Selam Mekke'ye. Selam Arafat. Selam Müzdelife'ye. Selam Mina'ya. Selam Zemzem'e. Selam Hicri İsmail'e. Ve selam. Mevla'nın beyti diye ifade buyurduğu o muhteşem mekana ki şu an sayıları milyonlara varan hacılar orada şu dem lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyerek tavaf ediyorlar. Lebbeyk, sana geldim. Allahümme lebbeyk, Rabbim sana geldim işte. Koşu verdim senin davetine. La şerike leke lebbeyk, senin ortağın yoktur Rabbim. Sana telbiye getirdim. Sana geldim. Sana yöneldim. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. Hamd sanadır. Nimet senindir. Mülk, iktidar, kudret, kuvvet senindir ya Rab. La şerike lek. Senin ortağın, şerikin yok ya Rab. Şu an milyonlarca gönlü Allah ve Resul'le dolu ehli tevhid, ehli İslam, ehli kıble Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyorlar. Selam o muhteşem beyte. Selam o muhteşem mekana. Mekan Mekke'ydi. Dönem Nebi'nin gençlik yılları. Saadet döneminden önceki dönem. Mekke-i Mükerreme yavaş yavaş Nebi'yi tanıyacaktır. Nebi'ye inkiyat edecektir. Mekke Resulullah'ı tanıyacaktır. Kabe-i Muazzama'nın içinde ve avlusunda, etrafında yüzlerce put vardır. Kimi hayvan biçiminde, kimi insan biçiminde, kimi değişik şekillerde, kimi meleklere benzetilmiş güya. Değişik putlar vardır. Kabe tamamen onlarla doludur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Hazreti İbrahim'e inen din unutulmuştur. Din tahrif olmuştur, tebdil olmuştur. Ve nihayet bir gün gelen o muhteşem haberci, Sadıkul Masduk'un yanına gelen o muhteşem haberci, Cibril-ül Emin Ruhul Kudus, Nebi'nin mübarek ruhuna, mübarek vicdanına, kalbine, mübarek göğsüne Kur'an ayetlerini ayet ayet, Alak suresinin ilk ayetlerini ifade buyuruyordu. Nebi sarsılıyordu, Nebi titriyordu. Beklemediği bir şeydi, farkında değildi. Mevlam onu kainatın en büyüğü seçmiştir. Geçmiş ve gelecek bütün beşeriyetin lideri seçmiştir. Ebedi önder Hazreti Muhammed Mustafa çizilmiştir. Kader-i ilahi öyle tecelli edecektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen görevi o dem ancak anlayacaktır. Selam o mekana, salat ve selam nebiler nebisine, bin salat bin selam. Mekke-i Mükerreme'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeti yavaş yavaş yayılıyordu. Mazlum olanlar, zulmün altında inleyenler, Hazreti Ammarlar, Bilaller, Amir bin Füheyreler, Ebu Fukayhalar, Zinnireler yavaş yavaş Nebi'nin etrafında toplanıyorlardı. Mazlumlardı, mağdurlardı. Başları dağlar gibi dikti here. Bunu görüyordu Mekkeliler de, hakikaten mazlumdular. Mazlum olanların hesabını Rabbim gün gelecek görecektir, gösterecektir. Bunu da biliyorlardı, çileye katlanıyorlardı. Biliyorlardı ki bu işin yarını vardır. Elbet yarın kapılar açılacaktır. Sürgüler kırılacaktır biliyorlardı. Sürgülenmiş olan kalplerinde o demiri eritecek olan bir sabırla direniyorlardı. Mekke'nin müşrik zulmü orada durmuyordu. Ta Nebi'ye kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek vücuduna eziyet edecek hale geliyordu. İşte o günlerden bir gündü. Nebi Aleyhissalatü vesselam Kabe'nin avlusunda namaz kılıyorken, ibadet ediyorken, Ebu Cehil yanındaki avanesiyle beraber Resulullah'ın yanına gelmişti. Biraz durdu, Nebi'nin namazı bitirmesini beklemeye dahi tahammül edemiyordu. Sonra ağzından çok galiz sözler çıkardı. Resulullah'a küfrediyordu. Ağır sözler söylüyordu. Nebi Aleyhissalatü Vesselam mübarek başını kaldırmıyordu bile. O kavga istemiyordu. O silimden yanaydı. O barıştan yanaydı. O kavga sözcüğünü hayatında hiç kullanmak istemedi ya. Nebi rahmet nebisi, şefkat peygamberi tahammül buyuruyorlardı. Sükut buyuruyorlardı. Sükut edepti de edepsizler bazen sükutun edep olduğunu bilmezler. Sükut buyuruyordu da Ebu Cehil'in cehaleti artıyordu. Gazabı artıyordu. Elindeki yayını Nebi Aleyhissalatü Vesselam'a doğru hışımla böyle titretecek, ağır cümleler söyleyecek. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ı hırpalamaya çalışacaklardı. Resulullah'ın etrafında az sahabi vardı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onların müdahalelerine de müsaade buyurmuyorlardı ya. Onun için sahabi bir şey yapmıyordu, bir şey yapamıyordu. Fakat Nebi mahzundu, üzgündü Resulullah. Sonra mübarek Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın evine doğru gidiverdi. Mekke konuşuyordu, o hakareti konuşuyordu. Mekkeliler aralarında fısıldaşıyorlardı. Ebu Cehil Muhammed'e ne kadar ağır konuştu diyorlardı. Biraz sonra Hazreti Hamza, Resulullah'ın amcası ve süt kardeşi Hazreti Hamza geri geliyordu, ava gitmişti, avdan dönüyordu. Resulullah'ı emziren Süveybe, o Hazreti Hamza'yı da emzirmişti. Hazreti Hamza ile Resulullah'ın süt annesiydi Süveybe. Hazreti Hamza güzel kılıç kullanırdı. Güçlü bir pehlivan, atılgan bir gençti. Avcılığı da çok severdi. dönüyordu Mekke'ye. Terkisine almış olduğu avlarla dönüyordu da. Bir cariye, Abdullah bin Cuda'nın cariyelerinden birisi, mütevazi Resulullah'ın demin uğramış olduğu hakaretleri duymuştu da, mahzun olmuştu da. Mekke'ye gelen Hazreti Hamza'nın önünü kesmişti. Diyordu ki, Hamza, sen biliyor musun ne oldu bugün? Ya Ebu Ammara, biliyor musun ne oldu? Ne oldu diyordu. Sen kardeşinin oğlu Muhammed'in Ebu Cehil'den ne büyük eziyetler çektiğini biliyor musun? Hazreti Hamza diyordu ki, ne oldu ki? Ne olmadı ki diyordu. Ona küfretti. Ona eziyet etti de. Sonra bırakıp gittim. Hazreti Hamza dönüyordu. Peki benim süt kardeşim bir şey demedi mi? Hayır diyordu. O sadece sabretti. Sadece sükut etti diyordu. Hamza, Hazreti Hamza atından iniyordu. Evine gitmeden atını durduruyordu. Ebu Cehil dostlarla beraber dostlarının arasında kahkahalar atıyordu. Kendini kaybetmişçesine. Ve Hazreti Hamza daha önceleri Kabe'ye gelince tavafta bulunurdu. O bu sefer öyle yapmıyordu. Sanki birini arıyordu. Nitekim yürürken gözleriyle birini arıyordu. Dostların arasında kahkahayla gülen birini arıyordu. Ebu'l-Hakem bin Hişam'ı arıyordu. Sonra Hazreti Hamza ona doğru yürüdü, elinde yayı vardı Hamza'nın. Etraftakiler henüz ne olduğunu anlamadan Hazreti Hamza yayını kaldırdı, Ebu Cehil'in suratına öyle bir indirdi ki bir anda Ebu Cehil'in bütün yüzü kan doldu. Ebu Cehil ne oluyor dediği zaman, ne oldu sana Hamza, ne bu hal dediği zaman dönüyordu, diyordu ki, sen kardeşimi oğlunu yalnız mı zannettin? Sen Muhammed'i yalnız mı zannettin? Sen ona küfretmişsin de o kendine yakışanı yapmış, sana bakmamış bile, tenezzül bile etmemiş. Derken o anda Ebu Cehil'in etrafındaki birileri ellerini kılıçlarına atacaklardı. Hazreti Hamza'nın etrafında kılıçlarına ellerini attıklarında Hazreti Hamza da elini kılıcına atacaktı. Bunu gördüğü anda Ebu Cehil, aslında çok zeki bir insan olan Ebu Cehil, işin vehametini anlayacaktı. Etrafındakilerine dönecekti, diyecekti ki, "Da'uni anhu, onu bırakınız, Hamza'dan çekin ellerinizi." Biliyordu ki orada dökülecek bir kan, Hazreti Resulullah'ı kat kat güçlendirecekti. Bunun farkındaydı Ebu Cehil. "Sakın," diyordu, "Hamza'nın etrafından çekilin. O hak sahibidir. Ben onun kardeşine hakikaten zulüm ettim. Haksızlık ettim." Hamza hak sorma hakkına sahip diyordu. Etrafındakilerine "Çekilin, Hamza'ya dokunmayın." diyecektir. Geri çekileceklerdi. Hazreti Hamza o an ellerini kılıcından çekecekti. Selam o güne. Selam o güne. O gün unutmayacaktır Kabe Hamza'yı. O gün o yay Hamza'yı unutmayacaktı. Belki yere dökülen kan damlaları Nebi Aleyhisselatü Vesselam adına hesap sorulan ilk damlalardı da Allah şahittir ki ilk darbe oralardan gelmeyecekti. İlk darbe zalimlerden Resulullah'a gelecekti. Hep öyleydi. Rahmetten yana olanlar zulmedildiklerinde ancak kendilerini savunmuşlardı. Selam o güne. Selam o günkü o büyük zata salat ve selam Nebiler Nebisine olsun. Ve mekanların birleştiği o anda Hazreti Hamza bakacaktır. Ma narake ya Hamzatu illa kad sabat. Hamza sen şaşırmışsın, yoldan çıkmışsın diyenlere karşı şöyle diyecekti Hazreti Hamza. Vallahi ben Muhammed'in yolundayım bundan sonra. İsteyen gücü yeten varsa beni bu yoldan çevirsin diyordu. Sadıksanız elleriniz kılıçlarınızı atıverin, önüme geçin diyecekti. Diyecekti de Ebu Cehil'in sesi duyulacaktır. Da'u Ebu Ammara. Ebu Ammara'dan vazgeçiniz. Vallahi o hak sahibidir. O hakkını arıyordu. Çekileceklerdi geri. Selam Ebu Ammara'ya. Ve Hazreti Hamza sonra dönecektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı arayacaktı. Resulullah'ın yanına gidiyordum. Diyordu ki kardeşimin oğlu sana saygısızlık yapmışlar. Ben onların haddini bildirdim. Yalnız Resulullah memnun değildi. Memnun kalmadın mı benim hareketimden dediği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayır amca diyecekti. Hayır. Peki hangi şey seni memnun eder kardeşimin oğlu dediğinde artık sen putlardan vazgeçersen amcam diyordu. Bunlardan medet umma. Bunlar sana bir şey sağlayamazlar. Sen Müslüman ol Hamza. Sevinmemi istiyorsan Müslüman ol amcam diyecekti. O an Hazreti Hamza öyleyse diyordu kardeşimin oğlu söyle bana nasıl Müslüman olacağım diyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şehadeti söyleyecekti de Hamza tekrar edecekti ve Hamza Müslüman olacaktı. Sonra Ebu Cehil'e soracaklardı o gün için. Hamza'ya karşı yumuşak davrandın sen. Ebu Cehil diyecekti ki benim korkum şuydu. Hamza bizden kızar, bize kızar da Müslüman olur diye korktum. Bu nedenle o gün öyle hareket ettim. Korktuğu başına geliyordu. Hamza Müslüman olmuştu. Ve sonra Resulullah'ın yanındaydı. Birkaç gün sonra Said'in evine, Said bin Zeyd'in evine, Hazreti Ömer eniştesinin evine gidecek. O bildiğiniz meşhur hadise. Bacısını dövecek. Sonra Habba bin Eret'le beraber onlarla Resulullah'a girecekti de. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Erkam bin Ebul Erkam'ın evindedir. Hazreti Ömer'in Resulullah'ı öldürmek için geldiğini gören sahabi korkacaktı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e müsaade edin diyecek. Orada Hazreti Hamza'nın sözü hiç unutulmayacaktır. Diyecekti ya Resulallah Ömer endişelendirmesin kimseyi. O hak için gelmişse hak bulacaktır. Yok kötü bir niyetle gelmişse onu bulacaktır. Ömer'i kılıcıyla öldürürüm ya Resulallah diyecekti. Ömer girecek ve Resulullah'la göz göze gelecekti. O meşhur Müslüman oluşu. Nebi'yi öldürmeye gelenler diriliyorlardı. Kalpleriyle diriliyorlardı. Gözleriyle iman ediyorlardı. Kalpleriyle itminan oluyorlardı. Boyun eğiliyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o gün Hattab'ın oğluna diyecekti ki daha ne bekliyorsun Hattab'ın oğlu? henüz yetmedi mi diyecekti. Senin hakkında Ömer Müslüman olmayacak şeklinde gökten, yükseklerden, yücelerden bir ayet gelsin mi bekliyorsun? Ve biraz sonra Mekke en meşhur iki delikanlısının imanına şahit olacaktı. Biri Hazreti Hamza'ydı, öteki Hazreti Ömer'di. Hakikaten Müslümanlar güçleniyorlardı, pazuları kuvvetleniyordu. İki muhteşem yiğit, Mekke'nin konuşurken dinlenen, yürürken bakılan iki zatı, İzzet ve Kudret birleşecekti. Hakikaten biraz sonra Resulullah'ın etrafında, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında Kabe'ye doğru yürüyen bir kolun başında Hazreti Hamza, öteki kolun başında Hazreti Ömer'in Kabe'ye doğru yürüdüğünü görünce Mekke şaşkınlaşacaktı. Ebu Cehiller dillerini yutacaklardı. Eyvah diyorlardı. Korktuğumuz başımıza geldi. Muhammed kalplere hükmediyor. Selam sana ey Nebi, ey kainat önderi. Kapına güller dökülse, ne ki güller, salat ve selam sana. Ve gün geldi, Bedir geldi. Aslında Aşira gazvesinde Resulullah'ın sancağını Hazreti Hamza taşıyordu. Nebi'nin yanından hiç ayrılmıyordu artık. Bir et ve kemik gibiydi Hazreti Hamza. Resulullah onu çok severdi. Bu yiğit delikanlı Bedir harbindeyle Resulullah'ın yanındaydı. Kafirler tarafından iki taraf karşı karşıyayken Utbe, Şibe ve Velid karşıya çıkacaklardı da ya Muhammed diyorlardı, bizim için bize denk adamlar çıkar diyorlardı. Min kavmine, bizim kavmimizden, Mekkelilerden. Mekkeliler öylelerdi ki Medinelilerle çarpışmak da istemiyorlardı. Bize bizden adam çıkar. Tabirimi hoş görün lütfen. Mekke'nin müşrikleriyle kaliteliydi. Hakikaten asaletleri vardı ama ne yazık ki imanları yoktu. İman olmayınca asalet de yerle bir oluyordu. Bizden adam çıkar karşımıza diyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kul ya Hamzatu diyordu. Kum ya Hamza, kum ya Aliyyu diyordu. Kum ya Ubeyde bin Hars diyordu. Utbe bin Rabia diyordu ki men entum, siz kimlersiniz? Hazreti Hamza'nın sesi Bedir'de yankı yapıyordu. Ene Hamzetu Esedullah ve Esedu Resulih. Oh. ben Hamza'yım diyordu. Allah'ın aslanıyım ve Allah'ın Resulü'nün aslanıyım diyordu. Hazreti Ali diyordu ki ben Ali'yim diyordu. Ubey de diyordu ki ben Ubey'deyim. O an Utbe diyordu ki şimdi oldu işte diyordu. Hakikaten bize denk adamlar çıktı diyordu. Biz bunlarla savaşırız diyordu. Bize göredir. Çünkü bunlar asil adamlardır üçü de. Ve bir anda karşı karşıya geliyorlardı. Mübarezede bulunuyorlardı. Hazreti Hamza bir anda Şeybe'yi bir hamlede öldürecekti. Hazreti Ali de Velid'i bir hamlede öldürecekti de Ubeyde ile Utbe savaşırlarken ikisi de birbirlerine öldürücü darbeler vuracak. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali Ubeyde'nin yardımına koşacak. Utbe bertaraf edilecekti. Sonra Ubeyde'yi alıp getireceklerdi de Ubeyde'nin bacağı kesilecekti. Ubeyde kan kaybediyordu da bir ara Resulullah'a dedi ki ya Resulallah böyle ölürsem şehit olur muyum? Nebi diyorlardı ki Ubeyde şehit olursun ve şehit olacaktı. Bedir unutmayacaktı. Ne şehitleri unutacaktı Bedir ne Hazreti Hamza'yı. Ne büyükleri unutacaktı. Unutmak mümkün müydü? İstemedikleri bir harbin yanındalardı. İstemedikleri bir harbin tarafıydılar. Ama gerektiği anda da fedai can etmek gerekiyordu. Serden geçmek gerekiyordu. Gerektiği anda hayatı hiçe saymak gerekiyordu. Hayatı da hiçe sayıyorlardı. Bir dost sevmişlerdi, bir sevgili sevmişlerdi. Kur'an'a tamamen talebelerdi. Allah'a kul ve bendelerdi. Muhammed Mustafa'ya talebelerdi. Yeryüzünde hangi insan, yeryüzünde hangi beşer, yeryüzünde hangi mahluk Hazreti Muhammed Mustafa kadar büyüktür? Ey Nebi, seni görememek büyük bir hicranmış. Seni gördükten sonra kaybetmek meğer daha büyük bir vurgunmuş. Ey Nebi, bilmiyorum. Kabir aleminde seni görecek miyiz? Rüyada göremeyenler seni kabirlerinde görecek diye ümit ederlermiş. Kabir aleminde de seni görememek, belki mahşer alemine doğru dirilirken seni görebileceğiz. Ve ey Nebi, şu anda milyonlarca insan, şu anda Medine'de olanlar, yarın belki Mekke'den Medine'ye girecekler. Yüreklerinde Medine-i Münevvere özlemi, Ravza-i Mutahara özlemi vardır. Ne büyük bir şeref ki iki şey var şu anda. Kabe'ye tavafa gidiyorlar. Umre'ye gidenler, hacca gidenler ve sonra deniyor ki Medine'yi de peygamberi ziyarete gittiler. Sen yaşıyorsun çünkü. Sana gelenler senin yaşadığının farkındalar. Sen ne kadar büyükmüşsün ey Muhammed Mustafa. Hamdolsun ki Rabbim seni yarattı. Binlerce hamd Rabbime. Salat ve selam sana. Ve Bedir'den dönüyorlardı. Bedir'den zaferle döneceklerdi. Zafer müminlerindi. Zafer Allah ve Resulü'nündü. Hazreti Hamza güzel bir insandı. Güzel mi güzeldi Hamza? Mert bir insandı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu anlattığında diyecektir ki sana Rabbim rahmet etsin Hamza. Ben seni bildim bileli hep sıla-i rahme önem verirsin. Hep iyilikler işledin Hamza diyecekti de. Hamza. Ne yazık ki Hazreti Hamza'nın soyu sonra devam edememişti. Ebu Ya'le'nin çocuğu olmamış. Ammare'ninki ise yaşamamıştı. Onun birkaç kez evlendiği söylenir. Havle binti Kays ile evlendi. Selma binti Amis ile binti Hille ile evlendi. İki çocuğu olacaktı, üç çocuğu olacaktı. Ebu Yale, Amir ve Ammara. Ama hiçbirinin çocukları olmayacak ve Hazreti Hamza'nın soyu bitecekti. Hazreti Hamza bir gün Resulullah'ın yanına geldi. Kardeşimin oğlu diyordu bana, Cebrail'i gösterebilir misin? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki amcam Cebrail'i göremezsin. Tahammül edemezsin dese dahi Hazreti Hamza ısrar edecekti. Bana gösterir misin diyecekti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Hazreti Hamza'ya diyecekti ki yanımda dur amca. Biraz sonra Cebrail o geldiği yere gelecektir. Bir rahmet gibi gelecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o anda Hazreti Hamza yanındayken dönecekti. Unzur ya ammi diyecektir. Bak amcam Cebrail orada. Cebrail'e bakar bakmaz Hazreti Hamza baygın yere düşecektir. Sonra kalktığında tahammül edemeyecek tabii. Sorulduğunda diyeceklerdi ki ne gördün? Sormayın diyecekti. Sadece Cebrail'in parmak ucunu gördüm, tahammül edemedim. O zebercet gibi, elmas gibi taşlara benziyor, öyle bir parlaklık vardı ki bir anda tahammül edemedim ve bayıldım diyecektir. Hazreti Hamza'ki vahşi hayvanları avlamaya giderdi. Onları gördüğünde savaşırdı onlarla. O Hamza Cebrail'in parmak ucunu görmeye tahammül edemiyor. Hazreti Muhammed Mustafa ise Cebrail'e kaç kez görüşüyor. Varın Hazreti Muhammed Mustafa'nın büyüklüğünü bir kez daha tahayyül edin, düşünün. Ve sonra Medine'de günler giderken bir gün Uhud geldi. Uhud'da istenmeyen bir harpti. Mekkeliler ta Medine'ye kadar geliyorlardı Uhud'a. O gün Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabe vardı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o gün aslında Medine'den çıkmak istemiyordu. Resulullah'ın hedefi müdafaa harbi yapmaktı. Ama delikanlılar, gençler diyorlardı ki ya Resulallah çıkalım diyorlardı. Ne gerekiyorsa o olsun diyorlardı. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Numan bin Mukarrin gibi, Yas gibi büyük zevat diyorlardı ki şehadet ise şehadet. Mekkelerin sayısı 3000'di. Sahabenin sayısı ise 700 civarındadır. Aleyhissalatü vesselam Medine'de kalalım diyorlardı da. Sahabi diyorlardı ki çıkalım ya Resulallah. Nebi mecbur kalıyordu. Uzun Uhud asrında ertesi sabah kalkıyordu Resulullah. Zırhını giymişti artık. O gün sahabenin ileri gelenlerinin kendilerine ait bir nişaneleri vardı. Nişan takıyorlardı mübarekler. Alametleri vardı. Mesela Hazreti Ali beyaz bir yün takmıştı göğsüne. Hazreti Hamza kartal kanadı takmıştı göğsüne. Sahabenin sayısının 650 veya 750 civarında olduğu söylenir. Hazreti Hamza o gün zırh giymemişti. İki kılıç taşıyordu. Askerlerin önünde Hazreti Hamza vardı. Hazreti Mus'ab sancağı taşıyacaktı. Bir ara Resulullah diyecekti ki Mus'ab nerededir? Buradayım debbeyke ya Resulallah. Buradayım ey Allah Nebisi. Al Mus'ab sancağı diyecekti de. Büyükler yan yandalardı. Omuz omuza Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi, Sıddık-ı Ekber gibi zevat omuz omuzalardı. Hazreti Hamza oruçluydu. Müşriklerle çarpışmadıkça oruç yemek yemeyeceğim, orucumu açmayacağım diyordu Hazreti Hamza. Resulullah o gece garip bir rüya görmüştü. O garip rüya Resulullah'ı çok üzmüştü. Gördüğü rüyasında meleklerin Hazreti Hamza yıkadıklarını görmüştü. Aslında daha önce gördüğü rüya, elini zırhının içine sokması, kılıcının kırılması, bir gedik olacağını, bazı sırların boğazlanmış olduğunu görmesi, insanların telef olacağına işaretti de Resulullah anlıyordu. Kader ilahi çok gariptir ama. Sonra Bilal'in okunduğu Şeyhayn'den toplandıktan sonra sabah ezanından sonra yola çıkacaklardı. Ve Uhud'da karşı karşıya geleceklerdi. O gün Hazreti Hamza oruçluydu. Harbin başı iyiydi. İyi de gidiyordu. Resulullah'ın dilediği gibi. Ne zaman ki okçular, Abdullah bin Cübeyr'in yanındaki okçular yerlerini terk ettiler. Resulullah'ın emrini dinlemeden terk ettiler. O hata işlendi. İşte o anda kainat alt üst oldu. Sahabe-i kiramın büyükleri bir anda ablukaya girdiler. Şehitlerin büyük çoğunluğu orada düşüyordu. Hamza'nın başı büyüktü. Gür bir sakalı varmış. Bir ara Resulullah'ın etrafının daraldığını görünce Hazreti Hamza bir ağacın dibinde oturdu. Allah'ım diyordu, sana istiğfar ediyorum. Sana sığınıyorum diyordu. Sonra ayağa kalktı. Sonraları Hazreti Vahşi anlatacaktır. Yıllar sonra Humus'ta oturan Vahşi anlatıyordu. O gün Hamza'yı takip ediyordum. Adım adım Hamza'yı öldürseydim hürriyetime kavuşacaktım. Cübeyr bin Mut'im beni bağışlayacaktı. Hamza'yı öldür demişti. Takip ediyordum onu. Şöyle diyordu Vahşi. Yemin ederim ki o gün kimse Hamza'nın yanında duramıyordu. Kim ona yanaşırsa Hamza'nın yanından geçerken iki büklüm oluyordu. Hamza bir kasırga gibiydi. Kimse onu geçemiyordu. Ona saldırdıklarını görüyordum, sonra yıkıldıklarını görüyordum. Hamza gibi adam görmedim diyecekti. Bir ara Mekke müşriklerinden biri bağırdı. Ben falancanın oğluyum diye bağırıyordu. Mesela Osman bin Ebi Talha, Kureyşlerin sancağını taşıyanı bertaraf edecekti. Sıba bin Abdülüzza onu bertaraf edecekti. Kim gelse Hamza'yı geçemiyordu. Bir ara Hamza gelen bir darbeden sakınırken diyor Vahşi, o anda bir fırsat bulmuştum ben. Hamza'yı vurabilmek için bir fırsat bulmuştum. Hazreti Hamza sıbayı görünce gel bakayım diyordu, gel sünnetçi adamın oğlu gel bakayım diyordu. O anda adam yürürken Hazreti Hamza yürüdü. Bir ara ayağı kaydı Hazreti Hamza'nın, çukura bastı. Sendelediği anda elimdeki mızrağı bütün hışmımla attım. Hamza'nın tam iki memesinin arasına girdi mızrağım, Hamza'nın sırtından çıktı. O an Hamza'nın sendelediğini gördüm. O ana kadar belki 20 kişiyi tek başına katletmişti Hamza. Baktım beni arıyordu. Kim vurdu diye arıyordu. Biliyorum aramda yakın olsaydım ona beni tuz buz edecekti. Ama yaklaşamıyordum Hamza'ya. Delik delik kaçıyordum onda. Hamza arıyordu. Bir ara baktım Resulullah'a bakıyordu. Allah'ın aslanı Hamza. kafire kurgu sarıyor. Resulü candan seviyor. Allah'ım aslan. Ben Hamza'ya bakıyordum. İki kılıcını birden yere savladı Hamza. Belli ki takatı kesilmişti. Bütün gözüyle şöyle bir Uhud'u tarıyordu. Tıpkı kartal bakışı gibi vardı. Bütün Uhud'u taradı. Bir dostu arıyordu Hamza. Anlıyorum, dostunu arıyordun. En sevgiliyi arıyordun sen. Herkesin aradı, dostu arıyordun. Bir ara Resulullah'la göz göze geldiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyordu Hazreti Hamza. Savaşırken o ara hep bağırıyordu. Ena esedullah, ena esedu resulih diyordu. Ben Allah'ın aslanıyım, Allah'ın Resulünün aslanıyım diye öylesine bağırıyordu ki bütün Uhud'da yankı yapıyordu. Anlıyorum Hamza, Allah'ın aslanı anlıyorum. Gökte şehit yazılan anlıyorum. Onu yapıyordu ki Resulullah'ın etrafında odaklaşmış olan müşrikleri kendine doğru çekmek istiyordu. Amcam oğluna bir şey olmasını istiyordu. Yanında Nesibe vardı her ne kadar. Yanında Mus'ab vardı. Yanında Ummu Ammara vardı da. Ama Hamza da üstüne düşeni yapıyordu. Müşrikleri kendi üstüne çekiyordu da. İşte o an şehit edilecekti. Sonra boylu boyuna uzandı Hazreti Hamza Uhud meydanına. Geleceklerdi üstüne. Hazreti Hamza'nın göğsünü yaracaklardı. Vücudun çıkaracaklardı. İçindeki iç organlarını hin dişleyecekti, yutamayacaktı. Hazreti Hamza'nın kulağını keseceklerdi. Burnunu keseceklerdi. Gözlerini, mübarek gözlerini yerinden çıkaracaklardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne kadar mahzundu. Harbin sonuna doğru Resulullah dolaşırken kah duruyordu Hazreti Mus'ab'ın başında ve sonra dediler ki ya Resulallah, Hamza buradadır. Hamza'nın başına gidiyordu Nebi. Baktı ki Hazreti Hamza, şehit Hamza'nın vücudu paramparçadır. İlk cümle Resulullah'ın dudağından dökülen ilk cümle ammi diyordu, amcam diyordu. Hamza'yı özlüyordu o an dahi. Hamza'yı özlüyordu, Hamza'yla beraberdi. Sonra şöyle diyordu: peygamberin amcası Hamza, hayırlar işleyen amcam Hamza, benim koruyucum olan Hamza, sen akrabalık bağlarını korurdun Hamza, yetimlerin sahibiydin, mazlumların sahibiydin Hamza diyordu. Sonra başını kaldırıyordu semada. Vallahi gökte şöyle yazılmıştır: Hamza Allah'ın aslanıdır. Öyle diyordu Nebi. Ağlıyordu. Sonra şöyle diyordu: ben de müşriklerden 30 kişiye aynı şey yapacağım. O anda ayet iniyordu. Misliyle mukabele diyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonra kefaret ödeyecekti. Bundan dolayı sonra dönecek, kadınların ağlaştığını görecekti. Şehitlere ağlıyorlardı kadınlar. Hazreti Resulullah bakacaktı. Hani Hamza'ya ağlayan hiç mi yok diyecekti. Niye kimse Hamza'ya ağlamıyor? Kadınlar başlayacaklardı. Hamza'ya ağlarlarken gökte şehit yazılan Hamza, peygamber amcası Hamza, şehitlerin büyüğü olan Hamza bugün dahi Uhud'da şehitlerin serdarı değil midir? Bugün bile Medine'ye geçerken, Uhud'un oradan geçerken hatırlamıyor musunuz Hamza'yı? Bir nesim gelirken, güzel bir koku gelirken anlıyorsunuz ki Hamza'nın kokusu o an Medine'nin Uhud'unu sarmıştır. Selam sana Hamza, selam. Gökten yere selam sana, şehitlerin büyüğü. Hazreti Ömer'in dediği gibi: ya leyteni mekanekum, keşke ben de sizinle beraber orada olsaydım. Ve Resulullah'ın dediği gibi: keşke ben de sizinle beraber Uhud'da kalmış olaydım. Selam size göğü titretenler. Hayır hayır, selam size meleklerle kol kola cennete girenler. Ya gök ağlıyordu Hamza'ya, Uhud'a ağlıyordu. ve muharebeden sonradır. Hint, Hamza'nın ciğerini yedi mi diye sordu Nebi. Hüzün peygamberi, hayır ya Resulallah diyorlardı. İyi ki yemedi diyordu. Yemiş olsaydı onu cehennem yakamayacaktı. Öyle buyuruyordu Nebi'im. O an Hazreti Safiye geliyordu da, bırakın bırakın Hamza'yı göreyim. Engelliyorlardı Resulullah diyordu, gelsin ve görsün. Safiye ağlayacaktı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Safiye şöyle diyordu, Hamza'nın parça parça edildiğini haber aldım. Allah yolunda bir şey olmaz diyordu. Ne yapalım, sabrederiz diyordu. Bu olunca Hazreti Peygamber Safiye'ye tahammül eder misin halam diyecekti. Görmeye dayanır mısın? Dayanırım deyince Hazreti Resul darmadağın olan vücudu görmeye müsaade etmişti. Safiye bir kumaş getirecekti de kefenlenecekti onunla. Resulullah Hamza'yı hiç kaldırtmayacaktı. 70 şehidin veya 74 şehidin her biri kalkarken Hamza hep oradaydı. Hamza'nın üzerine 74 defa cenaze namazını kılacaktı Resulullah. Yıllar sonra Vahşi gelecekti Resulullah'ın huzuruna. Yüzü örtülü Taif'ten. Diyecekti ki ya Resulallah, büyük bir cinayet işledim ben. Nebi tanımıyordu onu. Sen ne yaptın? Çok büyük bir insanı öldürdüm. El-İslamu yecubbuma kable. İslam kendinden önce işlenmiş günahları affettirir diyecekti. Vahşi diyecekti ki Hamza'yı öldürmüş olsam da mı? Hamza'yı öldürmüş olsan da. Sonra Resulullah'ın mübarek yüzü, merhamet nebisinin yüzü birdenbire gözleri dolacak. O günkü Hamza'nın halini hatırlayacaktı. Belli ki belli. Hamza'yı hatırlıyordu o dem. Diyecekti ki Vahşi'ye, İslam'ın kabulümüzdür. Lakin bana fazla görünme diyecektir. Seni gördükçe Hamza'nın hali aklıma gelecektir de amcamın o hali gözümün önüne gelecekti. Derler ki Vahşi bir daha görünmemiştir Nebi'ye. Seviyordu Resulullah Hamza'yı. Başkalarının sevilemeyeceği kadar. Sahabi sonraları yıllar sonrasında Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek gelecekti de İbni Avf yemeği eliyle itecektir. Ne oldu dendiği zaman diyecektir ki sormayın diyecekti. Şimdi birkaç çeşit yemek geldi yanımıza. Halbuki benden daha şerefli olan Hamza'yı gördüm. Uhud günü şehit düşmüşlerdi de o ve Mus'ab gibileri, onları örtecek bir kefen bulamıyorduk. Hamza'nın başına örtüyorduk, ayakları açıkta kalıyordu. Ayaklarını örtüyorduk, başı açıkta kalıyordu da. Resulullah diyordu, başını örtün Hamza'nın, ayaklarına ot koyun diyordu. Öyle örtü konu diyordu. Yemek yemiyordu İbn-i Avf. Selam sana Hamza, selam sana, gökten yere kadar selam.